خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذين بعثهم للإنسين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والله السماوات وفي الأرض وفي الأرض يعلم سركم جهركم يعلم ما تكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دا سور انعام شروع دے اول سر کی او سو خبری منکڑی وی پرنو تا دی سورت دیر زیاد پزیلتو ندی پرن منگا یو پزیلت بیان کڑی ہو آغا دا چی دا سورت چی کلا نازلی دو نو اویا زر ملائکی ور لراغلی وی او یا دمر ملائکی وی دید آسمان کناری پٹی کڑی وی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی وی سورة الانعام من عجائب القرآن. سورة انعام داد عجائب دا قرآن نده وی دا دا قرآن دا آغا سورتون نده چی آغا عجائب القرآن نده. کعب الاخبار آغا نا روایت ده آغا فرمائی فاتحة التوراة وفاتحة الانعام وی دا دوالا یو شه ده یعنی اولا حصہ دا کلچ التوراة دا توراة چی اولا سر کلا بیانیدن پا آغی کی دا سور انعام ذکر شوه و او بلی او پزیلت دا دی سورت داده چی پا دی سورت کی یو آیات دی آغا سورت چی کلا آغا آیات چی کلا نازلی دون وی پا دغا و رز باندی دول زر ملائکی را گلی وی دغا آیات نزول چی کلا که دو وعندهم افاتح الغیب لا یعلمها الا هو. تفسیر بابی بخفل زی کوی دا اللہ سرا چابیانی دی بلی چا سرا نشتا دی دا غیب و چابیانی غیب دان یو اللہ دی. نو چې کله قران کریم یو سورت ذکر کوي او ورپسې پسې بل سورت راوړی نو دا غي سوجو بیان دي چې دا سورې انعام د سورې مائده نه وروسته ولې راوړی دی. نو ګن وجوهات ذکر کوي علما کرام سمو پرون بیان کړیو او سې اوسو په کې وځ بیانو هغه دا دریم ویلیو سرورم دا چی سور مائده کی مخی ویلیو چی یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. کله چی اللہ رب العزت دا قیامت پا ورز طول انبیاء کرام را جمع کی ورطبوی چی دا قوم دا طرف نتا سا جواب ملاو شو ناغا با ورطبوی چی مونس خو علم نیشتا دے یعنی نفی دا علم غیب دا کل انبیاء اونا او تخصیص دا عیسی علیہ السلام کرے ہو رد پا نسواراو باندی اغیوی چی عیسیٰ علیہ السلام آغا اللہ دے او دا غیبون خبردار دے. نو دا طول انبیاءو دا وینارا چی منتا پتا نشتا دے عیسیٰ علیہ السلام اوموی ما تا پتا نشتا دے غیبدان خو یو اللہ دے. نو پا دی صورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی ورتو آیا چی بریلیانو ورزد غیبون خبر نیما قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. نظم سره د الله خزانه شته او نه ماته د غیب او علم شته ورزه غیب دان نه ما کسو کوي کسو وای چې دا نبی السلام بغیب ویونه دا مشرک دی. په 50 نمبر آیات کې دا ذکر کړي بل وجه ذکر کړي فمائده کې رد په شرک پیلي وشو بي ذات خو بیا وروسته لږ لږ ذکر د اعتقادي داغې کېدو دلته اولا رد په شرک اعتقادي کوي بیا وروسته ورسره شرک پیلي کوي دیو جن ورپسې راوړو شپږم نمبر ربط هغه دا دی چې مائده کې اندازه د گفتگو په یهودیت او په نصرانیت باندې وه دلتا اندازی خطاب عام دی دی وجن ورپسی راوی. وم نمبر ربط حالتا مسئله بیان شوا خود دلائل اقلیه کم و دلتا دلائل اقلیه تفصیل سر بیانیگی پینزیر دلائل دلتا بیانیگی دی وجن دا سور انعام پا سور مائده پسی راوی. اتم ربط مخ کی بیان دا مسئله و خو دلائل نو دلتا دلائل عقلیه و نقلیه و پاغی باندی ولس دستخطونا دا دولس انبیاء کرام و دستخطونا بیانیگی نا هم نمبر وجه فسور مائده کی ذکر دا پتوه بار بار داویل که دا چی لقد کفر اللذین قالو ان الله هو المسیح ابن مریم دلتا اغا ابتلا اغا امتحانات دا مفتیانو دا مولغینو اغا شپگو جوه سر بیانیگی یعنی چی تبا علا تبلیغی علا با تا مفتی جوڑیگی علم بجوڑیگی زیتا کل دا ده شپگو امتحاناتو سر مخامخ شه دا شپگا قوی پتا باندیرا شه و پدیگی تا پاش شه لسم نمبر مخ کی پسور مائده کی پدی سور انعام کی اغا محرمه ذکر کریو مخ کی پسور مائده کی آغا انعام محرمه ذکر کردی و چی آغا یعنی آغا ساروی چی آغا حرام و بحیره و صاحبه او دیو دخپل زانه بکی خبری جوری کری و تفصیل مخ کی ترشوه ره دلتا آغا بعد ساروی محلله آغا ذکر کی دیو جن ورپسی راوی یولسم نمبر ربط مائده کی نظر نیاز دا غیر الله ذکر که دو دلتا عجزی ذکر کئی چی غیر الله طول عجز و محتاج دی اللہ تعالی تا یعنی هر سوک دین و غیو اللہ تا محتاج دی دولسم نمبر ربط مائده کی مسئله دا توحید بیان ایدلا دلتا پاغی باندی دلائل اقلیه آغا بیانی گی دی وجن ورپسی راولو دیارلسم نمبر ربط مائده کی ذکر کل چی مشرکین سال سلام تا جادوگر ویلیو عیسی علیہ السلام جادوگر دے نو دلتا پا دی صورت کی وئی چی یواز عیسی علیہ السلام تا نا قرآن تا هم وئی چی لقال الكافرون ان هذا الا سحر مبین کافران وئی دا قرآن هم جادو دے دیتا هم جادو وئی دی وجن ور پسی راو سوار لسم نمبر وجا ربط مائده کی ویلیو چی کانا یا کولانی سوام چه گوره عیسی علیه سلام و مور آغا دوانه گوره خوراک آغا اله ندی نو دلتا وی چه هو یطعم و لا یطعم یواز عیسی علیه سلام و مور تا خوراک نور کئی بلکه هر چال تمام عالم لا الله رب العزت خوراک ورکئی نو دیو وجنه سور مائده پسی سور انعام راوڑو بلا پندسم رم پندر نمبر رابط مائده کی د عیسی علیه صلوات و سلام دا خوانچی ذکر کړه او چې درستخان د بار نه راغله او مې پکیو دلتا ذکر کړي چې عام مخلوقات ته الله رب العزت فراق ور کړه دے ور کوي او هو یې ته مولای څنګه دا په مقابله کې زو چاته فراق نشي ور کوله شپاړسم نمبر رابط فسوره مائده کې ویلو چې لا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا زما پایا تون وګړه چرته پیسې وانه خلای دنیا په وانه خلای نو دلتا په آیت نمبر 90 کې ذکر کوي نبی رسول الله تا فرمایي چې ورته وایي چې لا اسالکم علیه اجر ورزه هم مزدوری نه علما زه تاسو ته دعوت کوم بیان درته کوم قران بیانوم خو زه ور تاسو نه سن اخلم دا سور ربتونه ډیر ربتونه نورم دی خو به دې به اتفاق وګو وز دعوه ده دی صورت دی دی صورت دعوه صدا آغا دا که رد پا شرک اعتقادی او پیلی بی اقسام کلی ها یعنی شپق قسم شرک دی مد که بیان شوه دی وز پی مختصر مختصر لگ بیان دی پاغه باندې رد کوي چې ګوره چرته دا شرکیات ونه کې ځان پوهه کړ ګوره دا شرک دی دا شرک دی دا شرک دی کدا دی وکړه نو ستانه به مشرک جوړ شي مشرک ګوره بیا جنت ته نشي تللی هغه باندې بیا جنت حرام دی هغې کښې اول نمبر شرک فی العلم دویم شرک فی التصرف دریم شرک فی العبادت او څلورم شرک فی الدعا دا څلور قسمونه د شرک اعتقادي دي لکه مؤذن چې په اذان کې څلور پیر اول ځل الله اکبر وایي دغه دا سوال هم کېدی شي چې دا څلور ځله وایي الله اکبر وایي دا د دې وجې نه وایي چې شرک په څلور قسمه دی شرک اعتقادي نو اول ځل چې مؤذن وایي الله اکبر الله تعالی لوی دی په اعتبار د علم سره په علم کې الله سره څوک شریک نشته دی په دویم ځل وایي الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د تصرفاتو سره اختیارات د یو الله سره دی الله ناخوا بل چا سره اختیارات نشته دی دریم نمبر شرک په عبادت دریم ځل وایي الله اکبر الله لوی دی په اعتبار د عبادت سره بل چا ته به غوره سجده نه کې بل چا ته به رکو نه کې بل چا ته به نه کښته کېږي څلورم نمبر شرک فی الدعا الله تعالی لوی دی په اعتبار د دعا سره دعا چې غواړي نو د یو الله نه غواړه غوره بل چا نه ونه غواړي ورنه مشرک به درنه جوړ شي جهنم لار به درته سیده شي نو دې وجې نه مؤذن هغه څلور ځله وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا ټولو نه اوله خپله عقیده صفا کا موحد جوړ شه نو اعمال به دې بیا پرواز کوي موحد به یې توحید مسله به دې زړه ته کوزه شي د چا نه به تمه نه کې یقین به دې په یو الله ربالعزت وي او بیا ورسره وروسته هغه طریقه د نبی علیه الصلات وسلام خپله کا نو هغه چې کله مؤذن څلور ځله الله اکبر ووایي نو بیا راوځه خلکو ته اعلان وکا چې اشهد ان لا اله الا الله مؤذن وایي وایي زه ګواهی کوم چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دی خلکو به مخکې اعلان وکا اول خپل زړه ته د الله نه کېدو یقین دا کوز کا او بیا اعلان وکړه ټولو خلکو ته ووایه چې خلکو ګورئ ما یو الله وحده لا شریک ذات منلی دی چې دا توحید مسله دي کله زړه ته کوزه شه نو بیا مؤذن وایي اشهد ان محمد رسول الله وای زه ګواهی کوم زه اقرار کوم چې نبی علیه السلام د الله رسول دی دا اعلان وکړه چې نبی علیه السلام ما ومنو هغه د الله پیغمبر دی او زمونږ لپاره بهترین نمونه ده زمونږ لپاره قائد اعظم دی نو خلکو ته اعلان وکړه نو چې کله دې مسله د توحید او رسالت ومنو نو بیا مؤذن وایي حیا علی الصلاه وی توحیدم دیو منو رسالتم دیو منو پدی پسی ورے آجی پزو کیننی وی دیا منزل رازا منزل رازا منزل دل ولی آبز دی ننا بیار بسنوی حی علی الفلاح ورے دا کامیابی زیده دا پدی کستا ناکامی نشتے منزل رازا نو تبا کامیابی دنیا کارون بستا سنی تبا آخرت کی هم کامیابی زکا آجی قیامت پورا چی اول نمبر سوال کیږي نو اول ما یسلو یوم القیامت الصلاة اول نمبر قیامت کې د مانځه باره کې به تاسو کیږي کوم دي صحیح راو ټول عمل صحیح مون غلط به ټول عمل برباد نو دیو دی نو وی دی حیا علی الفلا کامیابی زه تراشا بیا وی الله اکبر الله اکبر بیا دو در الله اکبر ولی ویا سینا چې ته دنیایي مسلو کې اړه او توحید مسله دې رکړي ورنه بار بار خلق وتوایا چ الله وحده لا شریک ذات دے الله نه علاوہ بل څوک مشکل کوشا نشته دے الله نه کې دو یقین مخلوق نه کې دو یقین پیدا کړي واخیره کې ولا ټول خبر خلاصہ دار چې لا اله الا الله نشته دے لایو د عبادت مگر یو الله دے کله چې موحد سره اذان کوي اغاز له توحید مطرح کوځي وي نو دا چې کله اذان شروع کی نو په دې ټین کې دا شیطانان منډي وي اواز ته خران اوازونه کوي دا ولي دا د دې وجه نه چې دا شیطانان تختی دا د خر په دی هغه باندې نه وځي دا چې نه وځي هغه زور وځي هغه نارې وځي چې وایي خو ته په قانونو کې نه وځي بیا چې کله هغه لږ ورې شي بیا رامنده کی بیا وښو کې بیا منډي وایي نو چې کله جمع ودریږي نو هلته خو جمع بیا شروع کېږي، نو بیا دا شیطان راځي، نو بیا د دې خلکو د دې خو په منځونو کې دیو یو ته ورسره هرکه دکان کې کار کړی دی، څنګه سودیاړي دي وکړه تا په منځ کې هغه حساب کتاب دی. خو چې کله تا دا پیره یو بل سره میلاو کړی وي او ګری د اوبو سره میلاو کړی نو دا بیا نه شي تللی. نو سوال پیدا کېږي چې سړی خو هره تاره ولاړي نو هغه خو به مین چې خو غټ دی هغې کې ول نه ول نه نن هغه ډېر متکبره دی، هغه چتره انسان د خپو لاندې نه وځي هغه سیټ باندې وځي. نو شیطان بھرپور محنت او کوشش کوي چې دا زده د خپل کار نه واړوما، خو ما دا به خپل دشمن ګڼو او د توحید مسله به بار بار بیانو، د الله قرآن ته به کینو، د شیطان نه به چتی جوړو پرون چې ما څنګه ویلو. اوس دا سورت چې کوم دی دا په دوو حصو باندې تقسیم دی، اوله حصہ 118 نمبر آیاته پوری او دویمه حصہ اخیره پوری. اوله حصہ 118 آیاتونه دی پاره کی او دویمه حصہ به اخیره پوری دا. اوله حصہ کی 15 دلائل عقلیه ذکر کیږي او رد په اشراک او ارباو باندې، لکه څنګه چې ما وویل شرک په تصرف، شرک په علم، شرک په عبادت او شرک په دعا. دا سلور قسمه شرک دی، په دې باندې رد کوي سوره انعام اوله حصہ کی. او د دې سره سره څنګه چې شرک په سلور قسمه دی اعتقادي، نو هغه مشرکین هم په سلور قسمه دي. ګوره هغه څنګه، اول نمبر مشرکین بلا عباد الصالحین، نیکانو بندگانو باندې چې کوي هغې ته د خدای توب درجه ورکړې ده، دغه مشرک دی. دویم نمبر مشرکین بالملائکه، ملائکو ته د الله لوڼه وایي، یا ملائکې وایي غیبدان دي، دغه دویم نمبر. دریم نمبر مشرکین بالکواکب، د ستورو عبادت کوي. څلورم نمبر مشرکین بالجن، هغه پیریان خاطردار وایي، هغه بالکل په غیبو پوهېږي، وایي ماته صحیح صحیح حل وایو، دا دروغ وایي. کوم زنانه چې د کور نه ووتله او دې خاطردار له لاړه او دې ورته د غیبو خبرې وکړې، دې په یقین وکړو نو دا د کور نه مسلمانه ترې ده، واپس مشرکه کور ته روانه ده، دا په خاوند باندې هم طلاقه ده. ګورئ دې وجه نه دې ځینې خلکو ده بېخي ورتګ نه دی په کار، دا د غیبو خبرې کوي، ماته بالکل صحیح ویلو. الله وایي زمانه علاوه هیڅوک په غیبه نه وي، غیبدان صرف زه یم. څنګه دا تجربه دا چای یاره له ما د تجربه مطابق دا کار بدات یا غا د غیب علم نه له خدای نه اقوا چوي تا په کور کې وای دومره کمرې دی، او تا په کور کې ونه دا استاد کور لاندې روډ تلې دی، حاضر دي نه ډېر صحیح خبره تا ته وکړم. ته دوی چیرې ما ته خو دې خبرې وکړې چې ته ویل دا خالصنه خبردار دی، دا ولي دا سوال پیدا کیږي. دا دې وږي نه چې ځان پوهه کا چې کله یو سړی په تا باندې سجاجو کوي نو لاړ شي. نو چې کله لاړ شي نو هغه نه تپوس وکړي چې ته په دې امیر صاحب باندې دا جادو کې، نو دا د سورونه دي. هغه به راته وایي چې دا دا وروره دی، دا نومونه دی، هغه ځان سره کاپۍ کې ولیکي. کور کې څو کمرې دي ولیکي، روډ کور لاندې دی که باندې دی ولیکي، کور کچه دی که پوه دی، هر څه ځان سره ریکارډ ولیکي. او بس ورته ووایي چې دا به په فلاني ځای کې په چرګۍ کې یا په کور فلاني ځای کې به ورته دا تعویزونه کېدي. نو چې کله به چا باندې شوي هغه هم ګرځي ګرځي اخر دغه مولوي صاحب ته لاړ شي. نو چې هغه کله لاړ شي نو هغه ته وایي ستا څه نوم دی؟ وایي دا مې نوم دی او د فلاني ځای یم. نو هغه سو کاپۍ کې لیکلي کافي کتاب صبر وکړئ، کتاب پسې ګورم. کتاب راوړی وایي او تاسو دومره وروڼه یې که نه؟ وایي او وایي دومره خویندې وایي او دومره کمرې کور کې دي، کچه کور دی، غونډې کار وته. وایي حیران چې یار وایي دا بالکل چې زما د حال نه خبردار دی. او وایي لاړ پسې کور ته او پلانی ځای کې او هغه ته بل ته پوه کړی چې کله دې ځنې د معمولي او خولې خوځې کې خودن کار بنا کوي. زه ته ووایي چې پلانی ځای کې هغه به راوکړي، په هغې ځای کې به تعویزونه پراته وي، نو هغه راوالي بالکل پکه یقین پیدا شي. هغه وهمې شوی یا ځینې وهم د وجې نه ډاډ شي، هغه داسې هغه بره څوک یا بټې مسې کېنولی یو کوټه کې سوری کړی، هغه تعویزونه راواچي، وګوره وایي دا تعویزونه زما نه شوي دي. یاوی دا دکنه پلان کې سپیره ده کنه، دی ما دا قاده دیرا منی اوچیدی دی کنه، هغه وحا می دیر شکور داره که خد جگه جوره کن برابر شما آقا دی وحمی دی وجه نا دینی تاویزونه نی خود خلق وحم جوره شوی شکی دا شک دا مرض دیر زیاد شوی ده. نو دا سلور قسم شرک پا دی باندی رد کئی، اگر سلور قسم مشرکان باندی رد کئی. او بیا یو دلیل نقلی ذکر کئی، اگر تفصیلی دا ابراهیم علیه السلام واقعه بروز تراشی او باغه باندې دستخط د ول سمبیا کرام بیا د 19 نمبر آیات نا اخوا دوی مېسه شروع کی پای کې رد په شرک پہلی باندې شرک پہلی اغه ته وې چې ته جمعتون ته حلواګانې وړیو دا یو چوریو پتور چرګ وړیو قبرونو ته دی ال دی پاغي باندې دا ځان مګیو کانی پزان باندې مګیو دا ویناغه خاور والے پزان باندې مګیو یا مدینه منورې د څو پلان چې داغه جنت الباقین خاور جوړ والے پزان مګیو په جبونو کې وړي نه ته شرک پہلی وای ها کار چې هغه د عمل سره صادری کې هغه شرک هغه ته شرک پہلی وای او دا غي په اقسام باندې رات کوي دا شرک پر علم ما تاسو ته د دې خبر او کړه چې په علم کې د الله رب العزت سره څوک شریک نه دی پکار په علم په اعتبار سره د ټولو نه الله تعالی اوچت دی څلور قسمه هغه شرک ذکر شو چې شرک پر علم الله رب العزت د دې تفصیل کوي معمولی غونتی واوره بس کومه درس اغه شر فی العالم عالم الغیب دلانا الہ بل حسوب نشته ده اغه بدی کی آیت نمبر 3 کی ذکر کای و هو الله بالسماوات و فی الارض دا غی ولاده چا غل اختیارات بر دی اوم دختان یعلم سرکم و جهرکم اغستا پزل باندین پویگی استا پخکار عمل باندین پویگی و یعلم ما تکسبون او پویگی اغا سجی تکسب که باغی باندین پویگی اغا دویم نمبر یعنی دری کارون اده انسان نسادیگی یو سر چی اغا پزل کی سی اراده راشنی دزل اراده اغی تسر وی او دویم نمبر جهر چی پا خلا باندیستان سوائنا کی گی داغینم سادری گی نو آغم اللہ رب العزت وی چی داغینم خبرداری اما دویم نمبر کسر چی پلا سنو او خوصر کمکار کی گی آغینم اللہ وی ایز خبرداری اما بیا دویم زل آغا آیت نمبر 50 کی نبی علیہ السلام اعلان کئی جولا آلم الغیب خلقو گریز پا غیب و باندی نفوی گما غیب دان کو یو اللہ دے دزل دا حال نا خبردار دے زور پس نفوی گم آغا دریم زل آئے غیب و علم و ایمات نشتے نبی علیہ السلام فرمائی آغا دریم زل ذکر قیات نمبر یو کنس پیتا وائندہو مفاتح الغیب لا یعلمها اللہو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها لا سر ده غيب شعبياني دي او يوى فانا ده لسكي جده ونين يوى فانا رجي اغفهم ده الله فهلم كدا شدا فانا رجي غيلم الله تر انسان سر غيب وعلم نشتده او بیا رستا بلده ذکر قید نمبر 73 کی عالم الغیب والشهادت وهو الحکیم الخبیر په پټو په کار او باندې یو الله پوهیږي اغا په ذات دی او خبردار ذات دی دویم نمبر شرک په تصرف مونږ ویلو چې اختیارات به د یو الله چلیږي انسان اختیارمن نه دی هر څه د الله په لاس کې دی لکه اول ځل آیت نمبر 13 کې ذکر کوي وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم پچا باندې د شپو ورځ راځي نو دا بلته د محتاج د خپل سر اختیار نشته دی اشپې ورځ راوستلو والا خو یو الله دی په موتا باندې چې راځي نو دا راوستونکي الله دی نو موتا باندې تیار راځي رڼا راځي نو موتا محتاج یو الله تا بیا 17 نمبر آیات یو ګورم و ایم سسک الله بذر فلا کاشف له الا هو وای کچری تا تا ورسیږي ست تکلیفونو نشته دې لري کوم کې بلې څوک مگر یو الله به دن لري کوي هغه تکلیف ضرر چې تا تراغې نشو چې ستانه نشي لري کوله یو الله به دن لري کوي اختیارات د یو الله په لاس کې دي بیا 46 نمبر آیات کې ذکر کوي قل راي تم ان خذ الله سمعكم وابصاركم وای تاسو څکړی دی که الله ستانه غوږونه سترګې والي نو څوک شته چې تا دې واپس کړي د دې اختیارات د یو الله سره دي بیا پنځم ځل باندې ذکر کوي آیت نمبر 58 کې چې قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم و کما سر اختیارات وی نبی علیہ السلام وی نو ما با تلوار کرده وی پی سلب می کلی وی ای کافرانو ما با استاز و منی عذاب راوته و ما سر اختیارات نیشته اختیارات دیو اللہ سر دی بیاد وش پیتم نمبر آیت چوی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق الا له الحكم و خبردار طول خبردار شي وره ده یو الله سره اختیارات دي اغه دریم نمبر شرک په دعا دعاګانی ده یو الله نه غواړه دعاګانی انسان نه نشي وته خبرونو نه نشي وخته څنګه د ژوند دې سره دې لاړ شو ورته وایا ماته دعا وکا زکا صدا الله والا کسه دعا کې ما مې روا عمر رضی الله تعالی عنہ نام عمرین روان دی نبی علیہ السلام ورته وای وای اے زمارو ګوډیا چرته ما غره دعا کیر نه کی غره ما چرته بدوا غانو کیر دعا وخته شي ژوند نه پاتې نه تا قبرونو ته تلای او قبر ته بابا مال راکی مال راکی نه نه قبرونو وانا سن شي کولین غیب دان یو الله دې دعا غانې چې غواړي نو دا یو الله نه غواړه لوې زه ډیر نې دې ما ډیر نې دې ما زمانه غواړه زبل لوې در کوم کنه 41 نمبر آیات کی ذکر کرتے ہیں قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون کل اللہ عذاب راشی ناغا بستانا سوک در کے بلکی یو اللہ تبا زما استعوادی بلن بی چغ بی اغا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دے کشتے کی اعتقتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سکانځلې کړو د اسلام دراوړلو نمک کی نو چې کله چې سی وومن تا وراله هغه په چپول کوا وای هغه سی والا ټول وای او چې دین وای چې اوس په دې تین کې ګورې بوتان کار نشي کولای اوس یو الله ته ټول چرته پی نو هغه ودی وای په دې تین کې زموږ خدای هم تنه شي کولای نو چې هغه په دې سخته کې دمو په کار نشي نو مونږ بیا څه کوو دیر تا پا شویل را غلی خنویر صلات و سلام مدی ایمان را وڑه بوده بیا 63 نمبر آیت که قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع و خفیا وی کچری سوگ جه جتا تا بخلاسه در کی دغتیارو دوچی و دلم دینا بلکیو اللہ تا ما مستا زاری او دا غنبا پپٹا بانی دعا غوالو لئین انجانا من حاضی لنکونن من الشاکین سوک دے بلتا تیتا بدا دین اخلاص کی یو اللہ تا ما مستا چگئی اللہ زکر از داری ما زمادا قرب خلاص کا کچری تو وردی جاوید نواری خان نواری مرزم نواری مالا پیسی را کا نو ٹھیک دا اسباب دی خو بالکل یقین پدې متا ته الله درکات موږ وک الله مال راکه زمو محتاج یم تا وی دي مانو واړې مستانه واړه مستا باندې یم زما غوا به یو هغه ما سمره خپکیږي او ته خو دا ویو میان زره زیات خپکیږي نو تا د سوال کوم مال راکه الله به در کی یقین مضبوط کا الله به ما ته چتم نه خپکیږي اغا بیا دریم زل باندې کتر نمبر آیت کې قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا اغا سلورم قسم شرک په عبادتو اغا آیت نمبر 56 وګورا قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله اے محبوبا دے خلق تو آیا چې زمنا شوی ما د الله نه علاوه د بل چا عبادت نکوم لکه مشرکین ورته راغلي ورته ویلو چې ته زموږ سره په سلام وکړه چې یو میټ په ستاد به رب عبادت کوو یو میټ په دې زموږ د خدایانو عبادت کې یا یو آتا یا یو ورځو او دا وینا نه زدا کار نه زدا یو الله عبادت کوما اعلان وکړه ته اعلان وکړه چې یو الله تا سجده را کوم یو الله سره کو کوم دا یو الله نه بغواړه ما ایسو ټول دنیا دې زما خلاف چې خو زما سره پروا نشته بیا دویم نمبر آیت نمبر 162 اعلان وکور توایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و توایا زما عبادت بدنی او زما عبادت مالی او زما مرگ او زما جون هغه بټول دی ولله د پاره بیا 163 نمبر آیت لا شریک لا اعلان وکاتل الله سره غره ایسو کوم شریک نشته ده تا سالور قسم شرک ذکر شو سالور قسم مشرکان ذکر شو آغا رب ذکر شو آغا سالور قسم شرک لگ پا دیان که که نوا سفارستان سو چپوس وکی که سالور قسم شرک ده یو شرک پل علم ده دویم نمبر شرک پل تصرف ده دریم نمبر شرک پر عبادت، سلورم نمبر شرک پر دعا. دا سلور قسم شده ده دیتا شرک اعتقادی وی، نو دی وی نا موازین سلور پر وی که اللہ گره دیده چرت دا شرکیات ونه که گره عمل بده طول برباد شی. نو طول پر جمع سر دعا وقت که اللہ رب رجوت دا عمل خور تفتیح ونه که اللہ تعالی سم رسول بیمارانی شفای سامی راجی رو ورمسیف کی اللہ سم اگرو تا دا سی بیمارانی شا تا وی نو الله تا تعلم دې ته ولا چې حد ورکی الله دې مرګي بقره زاري ته ولا قرضونه خلاص کا الله دا دې مونږ ته مدد فرمایا الله تعالی دا څه قسم مشکلات دې ورلا حل کا الله رب العزت تا په موږ باندې خاص رحمتونه راو راو الله دې حاضر مجنه دل تراغلي دې استاد رضا دا پارا تا قران ته ناش کې الله دې له حاجات ولا پرتا الله څه قسم مشکلات دې ورلا حل کا الله رب العزت دا چا علاقان اولاد نی اللہ تولا نارینا اولاد ورسا اللہ سو قرزاری دا قرد اخلاص کا اللہ سو قدیمین کی تیر آزاد کا صلی اللہ علیہ وسلم.